أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegûmül hisâb. O çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın bir duasını da eklemek istiyorum. Çok çok sevdiğim bir dua. Allah'ım kalbime nur ver. Kulağıma nur ver. Gözüme nur ver. Önüme, arkama, sağıma, soluma, üstüme, altıma nur ver. Benim nurumu arttır. Amin ya Muayyin. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın çok yaptığı bir duadır. Ne zaman yapardı? Teheccüd namazlarında. Teheccüd namazını kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar değiştirirdi o anki durumuna göre. Kıldıktan hemen sonra ilk duası neydi? Bu dua. Nur istiyor. Nur bir adamın cazibesini, çekiciliğini artırır. Ona duyulan muhabbeti artırır ve karanlıkları yok eder. Etrafındaki etrafındaki bilgisiz insanların, cahil insanların karanlıklarını, putlarını, şirklerini, Allah'tan başka olan sevgilerinin tamamını ışıkla yok eder. Nur bu yüzden önemlidir. Muhammed Aleyhisselam bundan dolayı her tarafına nur istiyor. Allah-u Teala nurumuzu eksik etmesin inşallah. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. O Allah kelam-ı kadiminde bozulmaktan koruduğu son kitabında, Kur'an'da Haşr suresinden 2 ayet bu akşam okuyacağım inşallah. Bu 2 ayette Allah-u Teala bize şeytanın da bir sınırının olduğunu, bizim en büyük düşmanımız olarak yarattığı ve bize bir sınav olarak verdiği şeytanın da sınırlarının olduğunu, inkarının bir yere kadar olduğunu bize bildiriyor. Onu biraz daha tanımamız açısından bize nüanslar veriyor, bize bazı noktalar açıklıyor, anlatıyor. Biliyorsunuz, bir düşmanı yenebilmek için onu tanımak gerekiyor. Onun hakkında istihbarat almamız gerekiyor. İstihbaratın en kuvvetlisini ve kesirini kim verir? Allah Teala verir. Bütün devletlerin istihbarat için kullandığı ajanları vardır. Dünyada ajan olmayan devlet yoktur. En son Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük ajanlık faaliyetini kuran sultan kimdir? Sultan Abdülhamit Han. Allah ona rahmet etsin. Bu hafta inşallah onun yakınında bir camiye gideceğiz. Peşinden halifemizin kabrine geçeceğiz, Kur'an okuyacağız ve dua edeceğiz. Allah-u Teala mahşerde ve cennette bizi beraber kılsın inşallah. Amin. Dünyanın ajanı olmadığı bir tane ülkesi yok. Abdülhamit Han öyle bir ajan ağı kurdu ki, öyle bir istihbarat ağı kurdu ki. Dünyanın her tarafına ajanlarını gönderdi. Rakip ülkeler, kafir ülkeler ne hamle yapacaksa iki adım önceden hesabını yaptı. Ona göre planlamasını yaptı ve ince siyaset ile devleti yıkılmaktan belki 40-50 sene kurtardı, geciktirdi. Osmanlı'nın yıkılması belki 40-50 sene önce olacaktı. Abdülhamit gibi bir daha olmasaydı. Bütün devletler ajan kullanırlar. Bu ajanları neden kullanırlar? Etraflarındaki düşman olan devletler hakkında bilgi alırsa zayıf noktalarını öğrenebilir. Bilgisi olmazsa zayıf noktalarını öğrenemez. Şimdi bizim en büyük düşmanımız kimdir kardeşler? Şeytandır. İnnehu lekum aduvun mubin. Allah söylüyor. O hepinize, o şeytan var ya o şerefsiz. Hepinize apaçık bir düşmandır. Ve daha büyük bir düşmanınız yok. Şeytan. Şimdi tamam şeytan bize apaçık düşman da göremiyoruz ki. Görsek sokakta 2-3 dönör tekme atacağız, bir yan tekme atacağız da görünmüyor. Ne lazım bize? İstihbarat lazım, bilgi lazım. Bilginin en kat'i ve kesinini de Allah Teala Kur'an'da bize bildiriyor. Şimdi buradan iki ayet okuyacağım. Şeytanı biraz daha net tanıyabilmemiz için, anlayabilmemiz için ne kadar kaypak, ne kadar çıkarcı, zora düştü mü ne kadar sahtekar ve kaçıcı olduğunu bu akşam çok daha iyi bir şekilde anlayacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah buyurdu. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ Şeytanın misali, o münafıkların misali şeytanın durumu gibidir. Bu ayetten önceki ayetlerde Allah Teala münafıklardan bahsediyor. Münafığı biliyorsunuz maskeli adam demektir. Müslümanın yanına geldiği zaman Müslüman gibi görünüyor, ondan menfaati olduğu için. Kafirin yanına gittiği zaman kafir gibi görünüyor, ondan menfaati olduğu için. Ortada kaldığı zaman da alay etmeye başlıyor Allah'ın dinine hizmet eden Müslümanlarla. Gerçek yüzünü ortada kaldığı zaman ortaya çıkartıyor. Kafirlerin içinden sevmediği ve düşman olduğu birileri varsa yine ortada söylüyor. Ama kafirlerin içinde bunları söylemiyor. Buna münafık denir. Kalbini gizleyen, diliyle inanmadığı şeyleri söyleyen adam. Münafığın tarifi bu. Şimdi Allah bize münafığı anlatırken şeytanın durumu gibidir diyor. Kemetheli. Aynen şunun misali gibidir. Eşşeyta. Şeytanın misali gibidir. O münafığın durumu. Yalpalar. Gitgeller yaşar. Menfaatine ne uygunsa bir dakikada satar. Mesela 20 yıllık arkadaşım, 20 yıllık dostum benim. Bu bana ihanet etmez. Adamın kalbinde münafıklık varsa sen menfaatine uymadığın bir iş yaptığın anda seni satar. Bir dakikada satar. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl biz çok arkadaşlıydık. Menfaatine uymadığı için, Allah yoluna girdiği için artık beraber içki içemeyecek, beraber kumar oynayamayacak, zina yapamayacak diye adamı satıyor. Düşmanlarına istihbarat veriyor. Bu adam hakkında bitirin bu adamı çünkü Allah'a döndü bu adam diyor. Şeytanın durumu da aynen o münafığın durumudur. Allah Teala böyle diyor. İz kâle lil insani, o şeytan insana der ki ukfur, küfret. Küfret, inkar et, reddet. Allah var, reddet. Namaz kılmak zorundayız, inkar et. Zekat vermen lazım, sen zenginsin. Reddet, ükfur, küfret demektir. Küfretin manası Allah'ın getirdiği sistemi, nizamı, kuralları, kanunları inkar et. İnsanlar iki türlüdür. Ya başlangıçtan iptal eder sorumluluklarını, ben inanmıyorum. Buna ükfur denir, inkar etti. Şeytanın emrini yerine getirdi. Yahut da kusurunu bilir. Evet ben bu namazın farz olduğunu biliyorum. Allah Teala boş yere 70 defa Kur'an'da bunu emretmez. 100 bin sahabi peygamberiyle beraber Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bu namazı hayatlarının sonuna kadar savaşta bile olsa kıldılar. Bu kadar vakıayı, bu kadar delili ortadan kaldır ama ben biliyorum. Namazın farz olduğunu biliyorum. Ama nefsime yenik düşüyorum. Ben kılamıyorum. Bu adam Müslümandır. Bu adam sadece gerçeğin üzerine örtüyor. Ve nefsini yenik düştüğünü itiraf ettiği için hala Müslümandır fasık olsa bile. Fasıkları biliyorsunuz günahı açıktan işleyen insanlara fasık denir İslamiyet'te. Ama Müslümandır ölse bile cenaze namazı kılınır. İçki içse de, kumar oynasa da, zina yapsa da namaz kılmasa da. Ben Müslümanım dedi mi? Bir bayram namazında gördünüz mü siz bu adamı? Gördünüz. Bu adamın cenaze namazı kılınır. İnkar etmiyor. Ancak şunu derse ben namazın borç olduğunu, farz olduğunu düşünmüyorum. Bu adam artık dinden çıkmış demektir. Çünkü Allah'a yalancı demiş olur. Allah diyor ki borcunuz, mecbursunuz. O diyor ki hayır, ben reddediyorum. Zaten Mevla Teala Kur'an'da şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyandan başkasına zor gelir. Kime zor geliyormuş namaz? Herkes kalbini çek etsin. Aranızda namazın zor geldiği adam varsa, kılamayan adam varsa Allah'ın ayeti kapak gibi yüzünüze tokat gibi vursun. Derinden saygı duyandan başkasına zor gelir. Senin saygın yok. Senin Allah'a saygın yok. Patronuna saygın var. Her gün emrini dinliyorsun. Her gün çay kahve götürüyorsun. İsmail abi bugün kahveni nasıl alırsın acaba? İsmail abi. Ay sonu 2000 lira alacak ya. İsmail abiye 40 tane takla atıyor. Ama İsmail abiyi de kendisini de evreni de yaratan Allah Teala'nın hükmüne gelince günde bir saatini veremiyor. İsmail abiler yesin seni. İsmail abiler kurtaramaz seni bir tarafta. 40 takla atıyor patronuna 2000 TL, 3000 TL para alacak diye. Kendisine her şeyi veren Allah Teala'ya karşı hiçbir saygısı yok. Kime zor gelir namaz? Saygı duyandan başkasına zor gelir. Saygılı olan bir adam ezan vaktini duyduğu anda kafasında bir tek şey vardır. Benim bu ibadeti acil bir şekilde yerine getirmem lazım. Hemen kılacağım ki risk artmasın. Çünkü diğer vakit girmeye yaklaştıkça risk artıyor. Namazı kazaya bırakmak da fasıklık alametidir, büyük günahlardandır. O şeytan insana der ki ukfur, küfret, inkar et, reddet. Felemme kefera. Ondan sonra da insan küfreder. Yani inkar eder. Tamam be şeytan abi, sen benim üstadımsın, sen benim liderimsin. Namaz diye bir emir yok mu? Tamam ben de kabul ediyorum. Yok. Zekat diye bir hüküm yok mu? Tamam yok. Ben de bundan sonra fakir fukaraya para vermeyeceğim. Yok. Bak küfret dedi ve bu adam ne yaptı? Şeytandan tavsiyeyi aldı. Dünyada başka bir akıldan tavsiye almayan hiçbir akıl yoktur. Başka bir akla tabi olmayan hiçbir akıl yoktur. Ya Allah'ın dinine tabi olan sadıklardan, ya peygamberlerden, ya felsefecilerden, ya da felsefecilerin, kafir felsefecilerin lideri şeytandan. Muhakkak birisinden akıl alacaksın. Sakın havacıva yapma bize. Ben kimsenin akıl almam. Ben düşündüğüm gibi. Kendi zannıma göre yaşarım. Hayır. Senin zannın da sağdan soldan duyduğun ya da okuduğun ya da izlediğin şeylerden etkilenmiş olan bir aklın ürünü. Senin zannın bunun ürünü. Dolayısıyla bu insana şeytan bir nasihat veriyor. Diyor ki inkar et. İnsan da ne yapıyor? Felemme kefera. İnkar ediyor. Allah varmış. İnkar ediyorum. Öyle bir şey yok. Çünkü var derse bu Allah'ın bir kuralları da olmak zorunda. Patron varmış. Bir patron varsa bir yerde muhakkak bunun fabrikaları olmak zorunda. Muhakkak bunun bir gelir çarkı olmak zorunda. Bir sistemi olmak zorunda. Bir yerde patron varsa. Bir sistemi olmak zorunda. İşçileri olmak zorunda. Hizmetçileri olmak zorunda. Patron varsa. Şimdi bu adam ne diyor? Patron diye bir şey yok. Patronu kabul ettiği anda ne kabul etmiş olur? Bu adamın muhakkak hizmetçileri var. Büyük bir patronların her zaman hizmetçileri, yardımcıları, emir altında çalıştırıcıları, çalışanları olur. Her zaman böyledir. Yazlığında 3 çalışan, kışlığında 4 çalışan, fabrikasında 200 çalışan patronlar böyledir. Allah'ın varlığını kabul ettiği zaman ne oluyor? Bu Allah'ın kulları oluyor, hükümleri oluyor, tıpkı patronların olduğu gibi kuralları oluyor. Her patronun bazı kuralları vardır. Bu iş yerine şu saatte geleceksin, bu saatte çıkacaksın. Çay tatilin 15 dakikadır, çay dinlenme zamanın 15 dakikadır, 16 dakika olmayacak. Sigarayı içeride içemezsin. Bak bu patronun kuralları. Patron varsa kurallar oluyor muymuş? Oluyor. Allah'ı kabul ettiği anda kuralları olmak zorunda. Bunu bilecek. Bildiği için Allah'ı kabul etmiyor. İşte kurallar manzumesi. Allah'ın insanlığın yaşamını sistematize etmek için ortaya çıkarttığı kurallar manzumesi. Kur'an. İnsan şeytanı dinliyor ve diyor ki tamam inkar ettim. Sonra gâle inni berî'un minke. Sonra şeytan dedi ki insan inkar ettikten sonra inni berî'un, ben muhakkak ki senden beriyim, minke, senden beriyim. Muhakkak ben senden beriyim. İnni ehâfullâhe rabbel âlemîn. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ya sen ne kadar şerefsiz birisin ya. Bak adamı kafir etmek için köküne kadar gitti. Allah yok, Allah yok. Bu kadar bilim adamı var, bu kadar şu var, bu kadar bu var. Hani nerede? O kadar gezegen gezdiler, Ay'a gittiler, Mars'a gittiler. Allah'ı göremediler. Yok Allah. İnkar et dedi. O kadar insanı saptırdı. Saptırdıktan sonra insanlar dediği anda ben Allah'ın varlığına inanmıyorum. Allah diye bir şey yok. Dediği anda şeytan ne diyor? İnni berî'un minke. Ben senden uzağım. Ben senden beriyim. İnni ehâfullâhe. Muhakkak ben Allah'tan korkarım. Şeytan bile bak, şeytanın bile sınırı var mı kardeşler? Var. Ama dünyada insanların %10'unun sınırı yok. Dünyanın %10'u ateisttir şu anda. Rakam bu. 10 kişiden biri inanmıyor. Yaratıcının varlığına inanmıyor. Bakın, şimdi bu insan şeytandan bile daha aşağıda olmuş olmuyor mu? Şeytanın bile bir sınırı var. Ben korkarım diyor. Allah yok demekten korkarım diyor ya. Ama öbür adam diyor ki Allah yok. Subhanallah. İşte bu şeytandır kardeşler. Muhammed Aleyhisselam onu tarif ederken diyor ki şeytan insanın damarlarında kanın cereyan etmesi gibi cereyan eder. Kan nasıl oluyor kardeşler? Kalp pompalıyor. Merkez kalptir. Kanı pis ve temiz kan olarak ayıran ve bütün vücuda en derin kılcal damarlara kadar pompalayan kalptir. Kalp durduğu anda yaşam bitiyor. Çünkü cereyanı, o ruh denilen cereyanı hareket ettiremiyor. Kan hareket etmediği zaman da ruh kilitlenip kalıyor. Kilitlenip kaldığı anda vade dolmuş oluyor ve ruh bedeni terk ediyor. Ruhla kan, bedenimizdeki, damarlarımızdaki o kan bitişiktir. Kan boşaldığı zaman ya da donduğu zaman yahut da bir yılan tarafından ısırılıp da bütün kan dondurulduğu zaman. İnsan nasıl ölüyor birkaç dakikada yılan tarafından ısırıldı mı? Ağır zehirli yılanlar 2-3 dakikada insanı öldürüyor bir tek ısırıkla. Isırında verdiği zehrin içeriği ne? Kan donduruyor, kan. Kan donduğu zaman ne oluyor? Kalp pompa yapıyor ama gitmiyor, tıkanmış. Damar tıkanmış. Kan gitmediği zaman, kan donduğu zaman adam ruhunu teslim ediyor. Buna yılan zehriyle öldürülen bir adam deniyor. İnsanın damarlarındaki kanın cereyan etmesi gibi o şeytan da kanımızda cereyan ediyor kardeşler. Muhammed Aleyhisselam başka hadisine buyuruyor. Onun yollarını oruçla tıkayın. Şehvetin çok mu güçlü? Kendine hakim olamıyor musun? Cinselliğe karşı aşırı bir düşkünlüğü mü var? Onun yollarını oruçla tıkayın. Aranızdan gücü yetenler hemen evlensin. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Aranızdan gücü yetenler, evlenmeye gücü yetenler hemen evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyenler onun yollarını, şeytanın yollarını oruçla tıkasın. Ki damarlarda kolay bir şekilde, güçlü bir şekilde gezemesinler. Şeytanlar biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Kuru sıkı şeytan, 40 kilo, 50 kilo, fakir, pejmürde, her tarafı yara bere içinde, elbiseleri yamalı, 40 kilo, 50 kilo, bitkin. Kimin şeytanı bu? Salih bir Müslümanın şeytanı. Hep yemek, yemeği yerken hep besmeleyle yiyor, sahilde yiyor, önünden yiyor. Allah'ın kendisine verdiği nimet olduğunu bilerek yiyor. Bitirdikten sonra elhamdülillah diyor. Eve girerken selam, çıkarken selam, hanımını gördüğü zaman güler yüz gösteriyor. Bu adama salih kul denir. Bu adamın şeytanı kaç kilo? 40 kilo, 50 kilo. Zayıf şeytan, zayıf. Diğer adamın şeytanı nasıl? Her türlü pisliği işleyen adam. Şeytan ne diyorsa yapan adam. Bu adamın şeytanı 200 kilo. İri bir göbek, kaslar yarma gibi. Ya örnek biraz garip olacak ama o abim üstüne alınmasın. Bu hafta bir camiye gittik. Osmanlı Motor Kulübü'nden kardeşlerim de geldi. Son birkaç haftadan beri elhamdülillah beraber aynı camilere gidiyoruz. Orada o grubun içerisinde bizim sohbetleri seyreden birkaç tane kardeşimiz varmış. Hemen bizi orada tanıyınca geldiler sarıldılar. Sivaslı bir abi beni yakaladı. Hocam dedi, ben seni gökte ararken yerde buldum. İnsanların bize bakışı biraz garip yani bizi gökte arıyorlar. Seni gökte ararken yerde buldum dedi. Geldi bana bir sarıldı. Sen dedi tekvandocusun, bir dan tekvandocusun ama ben hem bir dan tekvandocuyum, siyah kuşağım, hem de karatede altı danım dedi. Abimsin dedim. Abimsin. Neyse abiye bir sarıldım. 50 yaşlarında bir abi. Bir sarıldım kardeşler, Allah sizi inandırsın. Adamda bir kol var 50 santim. Şöyle. Hocam dedi lütfen pasoruma dokunur musun? Yani bir dokunayım dedim, bir sıkayım şöyle, bir sarılayım. Öyle bir idman yapmış ki bedeni çelik gibi. Ya bir müsabakaya girsek 2 dakikada beni indirir. Ben de boş adam değilimdir yani. 5 sene tekvando yaptım kardeşler. Tabii eski kondisyonum yok. İşte ilimle falan uğraştığımız için zayıfladık ama boş adam değilimdir. 3-4 kişiyle mücadele ederim. Ama bu adamın karşısında pek şansımız yok gibi. Adam 100 kilo, kollar yarım metre. Müthiş bir kuvvet, diri bir vücut, hala diri vücut. Hocam dedi, reformist hocaların sohbetlerini seyrediyordum. Kim bunlara reddiye yapmıştır diye bir baktım diyor, seni gördüm orada. Bir tıkladım zaten, tıklayış o tıklayış. Bir haftanın birisini seyrediyorum. Ben bu adamla nasıl tanışacağım diye düşünüyorken Allah-u Teala seni burada karşıma çıkarttı diyor. Abiyle tanıştık orada. Sonra diğer kardeşler de biz görünce yanımıza geldi, onlarla da tanıştık. İnşallah bu hafta halifemize gideceğiz, Abdülhamit Han'a ziyarete beraber. Şimdi bu adam idman yapmış, kuvvetli, fizikli bir adam. Şeytan da bir bedene tahakküm ettiği zaman güçlü, kuvvetli, fizikli oluyor. Beden zayıf kalıyor bu sefer. Şeytan kuvvetli oluyor. Ona herhangi bir şey yaptırmak istediği zaman yap bunu lan diyor. Yap bunu. O da diyor ki peki abi. Tamam abi diyor. İbadetlerde zayıflama olduğu zaman, Allah'ın dinini yerine getirmediğin zaman şeytanın kuvvetlenir. Sen yani ruhun, aklın ve kalbin zayıflarsınız. Bu üçü birdir. Ruh, akıl, kalp. Bunlar bir ülkeyi, bir bedeni temsil eder. Ya şeytan tahakküm edecek bu bedende ya da Allah'ın hükümleri tahakküm edecek. Seçim senin. Sen yapacaksın. İslam tarihinde bir hak dostu var. Hammad diye bir zat. Bu zat Allah yoluna girişini anlatıyor. Nasıl Allah yoluna girdiniz diyorlar. Nasıl tasavvuf yoluna girdiniz? Mübarek diyor ki ben bir kıza aşık oldum. Çok sevdim. Fakat kızın bende gönlü yoktu. Ben bu kızı nasıl kendime bağlarım dedim. Bana dediler ki bir Yahudi büyücü var. Bakın şu anda büyü yaptırma olayı aynen geçmiş zamanda olduğu gibi çok faal durumda. İnsanlar büyücülere gidiyor. Muska yazdırıyor. Büyüler yaptırıyor birilerini kendisine bağlamak için. Büyü yaptıran adam dinden çıkar. Müslümanlığı artık yoktur. Din gömleği onun üzerinden çekilip alınır. Allah'a ve ahiret gününe inancı bitmiş demektir. Sakın ola. Ben Müslümanım diyorsanız bu tür pis işlere, kirli işlere girmeyiniz. Diyor ki bana dediler ki bir Yahudi büyücü var. Yahudiler büyüde masterdır. Hala dünyada büyü ve sihirde Yahudiler en uzmanlaşmış ırktır. O Yahudi'ye git, büyücüye git. Sana bir büyü yapsın. O kız sana aşık olur dediler. Ben de gittim büyücüye. Büyücü bana dedi ki büyünün sana yapacağım sihirin çekim büyüsünün tutması için bazı şeyler yapman lazım. Ne yapmam lazım dedim. Namaz kılıyorsan namazı terk edeceksin. Oruç tutuyorsan orucu terk edeceksin. Allah'ın dini için yaptığın ne ritüel varsa bunların tamamını terk edeceksin. Bırakacaksın. Bugün ailelerden bazıları kocasını kendisine bağlama büyüsü yaptırmaya gidiyor büyücüye. Yahut da papaza, papaz büyüsü deniyor buna. Papaz ilk ne diyor? Evinde herhangi bir ayetel kürsi varsa, bir Kur'an-ı Kerim varsa bunların tamamını alıyorsun. Köşeye, köhne bir yere kaldırıyorsun. Açıkta bir yerde Allah'ın kelimeleri olmayacak, ayetler olmayacak, Kur'an olmayacak. Ve evin görünmeyen bir yerine kocan görürse tepki verir, haç asacaksın, haç. Benim sana yapacağım büyünün tesirli olması için evinde haç olması gerekiyor. Kur'an ayetlerinin olmaması gerekiyor. Papaz bile itiraf ediyor. Papaz bile itiraf ediyor. Allah'ın kitabı bir evde olduğu zaman büyünün tutma ihtimali çok düşük oluyor. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Kadınlar kocalarını kendilerine daha çok bağlasın diye, ne emir verirsem yerine getirsin diye kocalarına büyü yapıyorlar, papaz büyüsü. Vallahi dinden çıkarsınız. Gavur gidersiniz, kimse sizi kurtaramaz. Ablalar, kim büyücüye gitti, kahine gitti, sözlerini tasdik etti, inandı. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitaba iman etmedi diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bana indirilen kitabı reddetmiş olur. Hadistir. Bu adam da gidiyor. Büyücü ne diyor ona? Dini terk etmen lazım. Ben sana vecd büyüsü, çekim büyüsü yapacağım ama senin dini terk etmen gerekiyor. Ne kadar dini yaptığın ritüel varsa, zikir, şükür, namaz, besmele ile yemek bunların tamamını terk edeceksin diyor. Ya nasıl olur? Bazıları hepten gavur olmayalım diyor ya. Sen bu kızı istiyor musun diyor. Büyücü Yahudi. Evet diyor istiyorum. O zaman benim dediğimi yapacaksın. Tamamen bana tabi olacaksın. Peki diyor. 40 gün boyunca cuma namazı bile yok bir adam için. Bir Müslüman için 3 cumayı terk etmek gavurlukla eşdeğerdir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki mazeretsiz bir şekilde peş peşe 3 cumaya gitmeyenin kalbini Allah mühürler. Kalp mühürlendiği zaman da İslam'a karşı hiçbir sevgin kalmaz. Sonra namazlar bana çok zor geliyor. Sohbete gittim mi çok sıkılıyorum demeye başlarsın. Bu mühürlenmiş demektir. Adam 40 gün boyunca bütün ibadetlerden uzak kaldı. 40 günün sonunda gitti dedi ki sihir tesir etmemiş. Sana büyü tesir etmemiş. Sen yine hala İslam'a dair bir şeyler yapmışsın. Bu 40 günde ne yaptın? Ya ne namaz kıldın, ne zikir yaptım, ne oruç tuttum, hepsini terk ettim. Ben bu kızı istediğim için sen ne diyorsun onu yaptım. Ey büyücü diyor. Hayır diyor, bir şey yapmışsın. Adam düşünüyor ve diyor ki evet. Yolda gidiyorken bir gün bir baktım yolda bir kaya parçası var tam ortada. Millet ayağa takılıp da düşmesin, bir tarafını incitmesin diye bu kaya parçasını ayağımın üstüyle köşeye ittim. Yaptığın tek bu. Bakın bir tek amel. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Sadaka. Sadaka verin. Ne yapın? Edin sadaka verin. Ey Allah'ın Resulü hiçbir şeyimiz yoksa sadakanın en düşüğü kişinin yolda birilerine zarar verecek olan bir taşı kenarıya itmesi demektir. Bu sadakanın en düşüğüdür. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kimseye bir şey ikram edemiyorsun. Çay bile veremiyorsun. Yoldan bir taşı çek. Müslüman kardeşine sıkıntı olmasın. Adamlar yolun ortasına çivi atmışlar. Yolun ortasına cam parçaları atmışlar. Arabaların tekerlekleri patlasın diye. Serseriler geliyor yolun ortasına bırakıyor. Senin Müslümanlar da bir görüyor. Hiç umurunda değil. Benim bu mahallede arabam yok ki. Benim mahallem iki mahalle arkada diyor. Zihniyet bu. Bana dokunmayan yılan 500 yıl yaşasın. 1000 yıl yaşasın. Böyle zihniyet olur mu? Al eline bir süpürge, bir karton, bir şey. Onları al köşeye it. Allah yazıyor. Allah'ın melekleri her an seni takip halinde. Çok ararsın bu halleri. Bu zamanı çok ararsın. O fırsatları çok ararsın. İki tane Müslümanın arabası zarar görmeyecek. Sana yaptıkları dua, yapacakları dua. Onlar bilmese meleklerin sana yapacağı dua. Meleklerin duası Müslümanların duasından daha makbuldür. Kayıp yok. Kaçar yok. Adam diyor ki evet hatırladım. Ben bu hayrı yaptım. İşte senin Allah'ın, senin inandığın Rab bir tek amelinden dolayı hala senin küfür dışında olduğunu söylüyor. Ve benim sihrim sadece Allah'ın dini için yaptığın, Müslümanlara yardım ve sıkıntılarını gidermek için yaptığın bu küçük amelden dolayı benim sihrim sana tesir etmiyor. Sen bırak benimle uğraşmayı, benden bir şeyler beklemeyi de senin 40 gün boyunca kendisine hiçbir ibadet yapmamana rağmen seni hala terk etmeyen, bırakmayan Rabbine git. Ondan iste. Sen beni bırak diyor. Bu sihirbaz, bu Yahudi'yi bana bu sözleri söyleyince kalbimde şimşekler çaktı. Ve ben o gün tövbe ettim. Gözümde ne kız kaldı ne bir şey kaldı. Ben Allah'ın dinine o gün giriş yaptım. Allah dostlarıyla tanıştım, sadıklarla beraber oldum. Ve bugün sadıklar yetiştirmek bize nasip oldu diyor. Bu hayırlı zat. Ebu Hafs Haddad. Allah ona rahmet etsin. Olay bu. İbadetten koptuğun zaman ne oluyor? Şeytanlar seni kıskıvrak yakalıyor. Allah'tan kopmayacaksın. Allah'ın dinini yerine getireceksin. Şeytanlardan da kime sığınacaksın? Bu Kur'an'ı okurken, Kur'an ayetlerini okurken Allah Teala neden bize ne emrediyor? Bu Kur'an'ı okuyacağın zaman şunu diyeceksin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Racim olan, kovulmuş olan şeytanın şerrinden sığındım Allah'a. Ayetleri okurken bu kelimeyle başlamak bizim üzerimize farzdır. Bundan dolayı biz her sohbetin başında bu girişi yapıyoruz. Sure okursak ne yapmamız lazım? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet okursan bir ya da iki tane sadece eûzu çekersin. İşin edebi budur kardeşler fıkıhta. İşte şeytan bu. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Şimdi ayetin tefsirinde İmam Razi ne diyor? Şeytan Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında Müslümanlara karşı savaşmaya geldik de ne dedi? Bugün bu orduyu yenebilecek olan kimse yoktur. Hiç kimse bu orduyu mağlup edemez. Ben de sizle beraberim. İri yarı bir adam kılığında müşriklerin safında bize karşı geldi. Bedir'de 313 tane Müslümana karşı 1000 tane Müslüman. 1000 tane müşrik. Karşı tarafta zırhlı, develi atlı insanlar. Bizde hiçbir şey yok. Zırh falan yok. 10 tane atlı insan var. Şimdi ne oldu peki? Tam ordumuzun karşısında onların ordusu duruyorken Muhammed Aleyhisselam'ın o unutulmayan duası. O kritik duası. Allah'ım bugün sana yeryüzünde ibadet eden bu İslam ordusu son ordudur. Bu ordu bugün bu savaşı kaybederse yeryüzünde sana ibadet edecek olan tek kişi kalmaz. Bize yardım gönder. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın Bedir'den hemen önce yaptığı duadır. Allah ne yaptı? Bu kitabın deyimiyle 3000 tane melek gönderdi. Cebrail, Mikail, İsrafil. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunların komutasında biner tane melek. 3000 melek gönderdi. Azrail ne yapıyor hocam burada bu esnada? Azrail Aleyhisselam gelmedi mi yardıma? Onun başka bir işi var. Onun işi başka. Kıtır kıtır yapıyor. Boyna kesiyor. 3000 melek geldi. Müşrikler gördü mü melekleri? Görmedi. Kim gördü? Şeytan gördü. Dedi ki, vallahi ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ordunun karşısına geçtiği anda. Vallahi ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Dedi. Kaybedeceksiniz demedi. Hemen kaçtı. O ön saftaki adam hemen kaçtı. Ne oldu atar gider yapıyordun bu orduyu kimse yenemez. Ben sizinle beraberim kimse bizi yenemez falan diyordum. Ne kadar güçlü olursa olsun Allah'ın gücünün yanında asla boy ölçüşemez. Kur'an ayetiyle sabitleyelim. Şeytanın hilesi çok zayıftır. Şeytanın size karşı hilesi çok zayıftır. Neden? Elinizde Kur'an var. Elinizde peygamber var. Sünneti. Onun Kur'an'ın hayat bulmuş halidir. Elinizde sadıklar var. Elinizde 14 asırlık bir İslam tarihi var. 10 binlerce, 100 binlerce kitap. Bu kadar bilgiye ve bu kadar delile karşı şeytanın hilesi size karşı çok zayıf. Yeter ki bunlara uyun, o size karşı tahakküm edemez. Sizinle mücadele edemez. Hadise bu. Şeytan böyle kaypaktır. Seni seni isyan ettirinceye kadar, inkar ettirinceye kadar, köküne kadar getirir ama kendisi de inkar etmez. Neden? Çünkü aranızdan kimse Allah ile konuşmadı. Ama şeytan Allah ile konuştu. Birebir görmedi ama konuştu. Bu Kur'an bezme ezelde secde et emrinden sonra Allah ile şeytanın konuşmasını bize anlatıyor. Lütfen yarın girin. Konu uzun gider, girmek istemiyorum şimdi. Şeytanla Allah ne konuşmuş? Bu ayetleri araştırın, okuyun. Birebir konuştuğu için onun varlığını asla inkar edemez. Ben insandan daha hayırlıyım der. Sen burada yanlış karar verdin. Ben senden daha iyi biliyorum der. Kibrinden dolayı bu kadar salak. Ama hain, o kadar da hain değil. Yani Allah yok diyecek kadar da gerizekalı değil. Bu kadar da değil. Çünkü konuştu. Birebir Allah ile konuştu. Ama hiçbir insan Allah ile konuşmadı. Peygamberlerin dışında. Sadece peygamberlere verdiği bir olayı Allah iblise de verdi. Ne kadar önem verdiğini, ne kadar değer verdiğini buradan anlayın. Abdullah İbni Abbas ne buyuruyor? Allah ondan razı olsun. İblis meleklerin hocasıydı. Kafir olmadan önce, inkar etmeden önce meleklere ders veriyor idi. İlim öğretiyor idi. Yeryüzünde secde etmediği bir karış toprak yok idi iblisin. Fakat bir kibirden dolayı en tepeden indi en dibe. Tepeden, zirveden en dibe indi. İnsan da böyledir. Onu dinlerse, ona tabi olursa en zirveden en dibe iner. İşte şeytan, işte kaypaklık. Ben Allah'tan korkarım. Ben asla onu inkar etmem. Ben senden uzağım diyor. O adam Allah'ı inkar ettiği anda. Beni nadır Yahudileri. Bu ayet onlar hakkında indi. Yahudilerle şeytanı yakınlaştırdı Allah Teala bu ayette. Beni nadır Yahudileri. Ne dedi Muhammed Aleyhisselam'a? Müşrikler bize herhangi bir saldırıda bulunursa birleşeceğiz. Ya Yahudilere ya da Müslümanlara saldırıda bulunursa biz muhakkak onlara karşı geleceğiz. Ordularımız birleşecek ve onlara karşı savaşacağız Medine'de. Söz verdik mi? Verdik. Anlaşmalar imzalandı mı? İmzalandı. Müşrikler saldırınca Medine'ye Müslümanlara ne oldu? Beni nadır Yahudileri dedi ki biz de müşriklerle beraberiz. Bize yardım etmediler ve müşriklerin safına adam gönderdiler Müslümanları bitirsinler diye. Bundan sonra Allah tekrar bize Hendek'te zaferi verdi ve sonra onların durumunu bu ayet-i kerimeyle Allah Teala anlattı. Kardeşim oradan bir tane camı açar mısın? Sonraki ayeti okuyalım. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا Sonra nihayet ikisi de عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا Nihayet ikisi de azdıran da azan da. Azdıran kim? Şeytan. Azan kim? İnsan. Münafık. İki yüzlü. Şeytan bir yol gösterici, bir mürşit. İnsansa ona tabi olan bir cahil, bir ahmak. Nihayet azdıran da azan da ne oldu? Finnari. Neredeymiş kardeşler? Fi içinde. Ennari ateşin içinde oldu. Nar, Türkçemizde de kullandığımız bir kelime. Arapçadan gelmedir. Narlara yanasın, narlara, ateşlere yanasın. Bir nara düştüm ki seni sevdikten sonra. Bir kızı seviyor adam, tak şiir yazıyor. Ateş demiyor, nar kelimesini kullanıyor. Nar ateş demektir Arapçada. Azan da, azdıran da, azan da. Neredeymiş kardeşler? Finnari, ateşin içindedir. Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklardır. Bu ayetten biz ne anlıyoruz? Münafıklar cehennemin hangi basamağında olacak? En dipte, yedinci basamakta. Cennet 8 basamaktır. Cehennem 7 basamaktır. Münafıklar, müşrikler, ilahlık taslayanlar, ateistler ve şeytan. Bunlar hangi basamakta? En dipte. İkisi beraber finnari en dipte cehennem ateşindedir. Halidine fiha çıkmaları var mıymış? Çıkacaklar mıymış? Halidine fiha onlar orada hulddur. Huld ebedi olarak kalacaklardır. Ebedi, sonsuz. Ya 100 sene yanarlar ondan sonra çıkarlar. Benim vicdanıma el vermiyor. Ebedi demeye el vermiyor. Allahu Teala Kur'an'da onlarca ayette kafirlerin ebedi olarak ateşte kalacağını, müminlerin ebedi olarak cennette bulunacağını söylüyor. Reformist hocalar ne diyor? Ya benim mantığım pek el vermiyor. Her şeyin bir sonu var dünyada, ahirette de. Onlar da muhakkak belli bir dönem, artık kaç bin seneyse yanacaklar. Peşinden de yok olacaklar diyor. Allah'tan daha merhametli çünkü bunlar. Daha merhametli olduğu için benim vicdanım el vermiyor diyor. Ebediyet böyle anlamak lazım, ebediyeti diyor. Ve Allah'ı yalanlıyorlar. Reformist hocalara dikkat edin kardeşler. El çabukluğuyla, bir illüzyonla istediği ayeti istediği anda inkar edebilir. Çünkü sünnetsiz, sünneti yok. Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyor. Mezheplere, dört hak mezhebe inanmıyor. Mezhebe inanmayan hadisleri inkar eder. Hadisleri inkar eden de Kur'an'ı inkar eder. Bunlar birbirine zırhtır. Kur'an ve sünnete zırh mezheplerdir. Dört hak mezheptir. Kim mezhepleri inkar ederse bir adım sonra hadisleri inkar eder. Muhammed Aleyhisselam'a ve sahabelerine yalancı der. Bir adım sonra ne olur? Orada duramaz. Duramaz. Bir binanın temelindeki dört tane sütunu, iki tanesini çökertirsen bina çöker. İki sütunla duramaz hiçbir bina. Dört sütunun iki tanesini çökertirsen bina çöker. Bir arabanın dört lastiğinden iki tanesini çıkartırsan araba gidemez. Gidemez. Kur'an da böyledir. Mezhepleri inkar et, sonra hadisleri inkar et, en sonunda da Kur'an ayetlerini patır patır inkar eder. Ama hocam Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor bu ayet hakkında. Biz zaten hadislere inanmıyoruz. Ben bu ayeti öyle anlamıyorum, böyle anlıyorum. Ben öyle anlıyorum ya. Bu da benim fantezim. Diyor ve işin içinden çıkmaya çalışıyor. Allah bunlara hidayet versin. Onların o ikisinin de akıbeti öyle olmuştur. Ateşin içindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ İşte zalimlerin cezası ancak budur. Zalimlere biz böyle bir ceza veririz. En büyük zalim kimdir kardeşler? En büyük zalim Allah'a ortak koşanlardır. Allah şirk, evladım sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan tavsiyesidir, Kur'an ayetidir. Şirk en büyük zulüm, Allah'a ortak koşmak. En büyük zalim kim? Allah'a ortak koşan kim varsa... Ya Allah bana namazı emretmiş ama patron da müsaade etmiyor hocam, ne yapayım ya? Ortak koşuyorsun. Patron kimmiş? O patron izin vermiyorsa başkasını bulacaksın. Ne demek izin vermiyor? Yemeğe izin var. Çay paydosuna izin var. Sigaraya izin var. Çalışan hakkı diyor ama namaza izin yok. Allah'a savaş açmış bir adamın yanında. Senin ne işin var? Gelmesin ondan gelecek para. Başka yerden bulursun. Başka yere git. Ortaklık. Sakın ola... Allah'ın yanına hiç kimseyi koymayın. Bakın dünyada bizim en sevdiğimiz insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Kıyamete kadar bütün insanların en sevdiği insan o olacaktır. En sevdiğimiz insan Muhammed Aleyhisselam'ı Rabbimizin yanına koyduğumuz anda müşrik oluyoruz. Bizi kimse kurtaramıyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın da yeryüzündeki en sevdiği insan bu. Benim yanıma kimseyi koymayacaksın. Kimse. Bu Allah'ın hükmüdür. Şu halde bu şeytan... Ne yapıyor, ediyor? Bir illüzyonla, bir fikir yönlendirmesiyle bizi aldatmaya ve saptırmaya çalışıyor. Her tarafta yandaşları var. Her doğan insanla beraber yeni bir şeytan dünyaya geliyor. Ve bazı insanlar bir olan şeytan adedini yaptıkları işlerle çoğaltıyorlar. Beşe çıkartıyorlar, ona çıkartıyorlar. Ve şeytan her gün bu diğer yavru şeytanlarından tekmil alıyor. Tekmil. Hani bir patron bir işçisine vazife verdiği zaman... İşçi gidip geldiği zaman patron ne diyor? Ne yaptın? Şunu şöyle yaptın mı, bunu böyle yaptın mı? Tekmil alıyor. Şeytan da böyledir. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini getirdim. Müslim'in sahihinde geçer. Lütfen bu hadis-i şerifi dikkat edinleyin kardeşler. İblis karargahını denizde kurar. Yeryüzünde denizler var. Karargahı nerede kuruyor? Denizin üzerinde tahtını oraya koyuyor ve orada bir karargah kuruyor. Sonra insanları aldatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İşi bu. Bölük bölük siz şuraya gideceksiniz, siz bu ülkeye gideceksiniz, siz oraya gideceksiniz. İşiniz de insanları aldatmak, Allah'ın dininden kopartmak. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Hangisinin fitnesi, bozgunculuğu, bozuculuğu, dinden, ahlaktan kopartıcılığı daha fazlaysa, İblisin rütbece askerleri aralarında en yükseği odur. En iyi rütbesi olan odur. Allah'ın indinde kimin ibadeti ve takvası daha üstünse Allah'ın indinde rütbesi daha fazladır o kulun. İbliste ise işler değişiyor. Kim daha çok bozuyorsa, kim daha çok tahrif ediyorsa onun rütbesi en yukarıdadır. Kardeşim camı kapatır mısın? Şimdi askerlerini gönderiyor ya dünyanın her tarafına. Efendimiz devam ediyor. Onlardan birisi iblise gelir ve ben şöyle şöyle yaptım der. Namaz kılıyordu bir adam, namazı bıraktırdım. Zikir yapıyordu, zikri bıraktırdım. Zekat verecekti, zekata mani oldum der. İblis ona sen hiçbir şey yapmış sayılmazsın diye karşılık verir. Bak böyle böyle ameller yapıyor ve senin amellerini beğenmedim, sen bir şey yapmadın diyor. Bir diğeri gelir, buraya dikkat. Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım der. Fiili görüyor musun? Fitnenin en büyüğü. Karı kocanın arasını açmak, laf taşımak, laf taşıttırmak. Hizmet eden, hizmet ettiren. Hizmet ettiren şeytandır. Laf taşı, o kadından duyduğun lafı şimdi aracıyla beraber kocasına duyur. Kocası hakkında söylediğini ona duyur. Ki aralarındaki kin artsın, bir daha birleşemesinler. İki haftadan beri bunlar ayrı duruyor. Araya birleştirmek için bazıları giriyor ama bazıları da birleşmemeleri için laf taşıyor. Laf taşımak ne demek? Nemmamlık demek. En kötü ahlaklardan bir tanesi. En büyük fitneci laf taşıyandır. Nemmam cennete giremez buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Şeytanın en sevdiği ahlaklardan bir tanesi. Çünkü karı kocanın arasını bozduğu anda ikisi de zinaya açık birer hedef haline gelecek. İkisi de sistematik olarak beraber olmaya alışmışlar. Cinselliklerini yaşıyorlar. Çünkü helalleri birbirlerine helaller. Beraber yemek yiyorlar, beraber eğleniyorlar, gülüyorlar ve cinsel olarak birlikte oluyorlar. Bunların tamamı, karı koca münasebetlerinin tamamı bir ibadet haline geliyor. Boşandığı zaman ne oluyor? İkisi de cinselliğe alıştı. Alışmış olduğun bir şeyi bırakmak çok zor. Boşandığı anda hala cinsellik arıyor. Nereden bulacak? En kolay yöntemi zina etmek. Tekrar birleşmek zor iş. O benim hakkımda şöyle dedi, şu senin hakkında böyle dedi, o bana böyle hakaret etmişti, falanca geldi bana söyledi. Bunların tamamı ara bozmak için geliyor. İblis bu ara bozucu askerini kendisine yaklaştırır ve sen ne kadar iyi bir askersin diyerek iltifatta bulunur. Görüyor musun? En sevdiği, en güzel asker kimmiş? Karı kocanın arasını bozan asker var ya, en güzel asker bu. Yeryüzündeki iki insanın, bütün insanlar iki tane insandan çıktı. Adem Aleyhisselam, Havva Aleyhisselam. Bunların nikahı nerede kıyıldı? Cennette kıyıldı. Bunların nikahını bizzat Allah Teala kıydı. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Beraber cennete yerleşin. Bu nikah kıyılmasının delili olan bir sözdür. İkisinin nikahını o kıydı. Şimdi bu nikahı bozmak için de, insanların kıydığı nikahı bozmak için de şeytan devamlı plan yapıyor. Hedef haline getiriyor özellikle evliler. Özellikle evliler. Bekarları kandırmak çok daha kolay. Evli adamı kandırmak zordur. Kandırabilmesi için önce ne yapması lazım? Yuvayı bozması, yuvayı yıkması gerekiyor. Annesiz, babasız yetişen çocukların psikolojik olarak ne kadar sıkıntı içinde oldukları herkesin malumudur. İşte kardeşler, Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde Allah Teala kıyamet günü üç kişinin yüzüne bakmaz diyor. Üç kişi. Bunlardan bir tanesi kim? Ana babasının hukukuna riayet etmeyen kişi. İkincisi erkekleşen kadın. Üçüncüsü deyyus kimse. Ana babayı geçtik. Zaten konuşmuştuk. Erkekleşen kadın. Kadının erkeğe benzemesi. Kadının erkekçe konuşması. Erkek jargonlarını kullanması. Erkek gibi giyinmesi. Allah şekil değiştiren bu kadının yüzüne bakmaz. Tıpkı kadınlaşan erkeklerin yüzüne bakmayacağı gibi. Bu cinsel yakınlaşma, eşcinsellik. Allah'ın en sevmediği, en çok lanet ettiği şeylerden bir tanesi. Erkekleşen kadın diyor. Üçüncüsü ne kardeşler? Deyyus kimse. Deyyus ne demek? Kıskanmayan. Hanımını, eşini kıskanmayan. Kocasını kıskanmayan kadın, karısını kıskanmayan koca. Bunlara Muhammed Aleyhisselam hadislerinde deyyus denir. Münafık deyyus olur. Mümin gayur olur. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Gayur ne demektir? Eşini başkasından kıskanan. Başkasından kıskanan demektir. Kaliteli bir Müslümansan hanımını, eşini yabancılardan, yabancı erkeklerden kıskanacaksın. Ona verdiğin sevgiyi, ona verdiğin önemi ona hissettireceksin. Bunun hissettirilmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de kıskançlık. Erkeklere karşı tavırlarına dikkat edeceksin. Alışveriş yapıyorken, oraya buraya gidiyorken, yolda annene seyahate gidiyorken, Oraya biniyorken, otobüse biniyorken, minibüse biniyorken dikkatli olacaksın. Konuşmalarında kırıtmayacaksın. Karşı tarafa ümit verici herhangi bir minik bir tavır bile yapmayacaksın. Çünkü insanların kalbi kirlidir. Hastalıklı kalpler küçücük bir halden bile ümit elde ederler ve peşini bırakmazlar. Bizim kadınlarımız ne oldu? Şimdi tam tersi. Yabancı bir erkek telefon açınca ben falanca yerden arıyorum. Yabancı erkeklere karşı çok kibar, çok nazik konuşuyor. Kocası aradığı zaman çok sert konuşuyor, çok ters konuşuyor. Biz Müslümanlar Johnny'ye benzemeyiz. Sam amcaya benzemeyiz. Johnny ne yapıyor? Sam, karınla bir dansa kalkabilir miyim? Sam de şöyle diyor. Tabii tabii al. Buyur Catherine, lütfen kalk bir dans yap. Sakın karımın kalçalarına dokunma. Sakın. Bak dansa kaldırıyor ama kıskançlığını da belli ediyor. Dans ettire, karımla dans edebilirsin ama kalçalarına dokunamazsın. Diyor. Ne kadar kız, ne kadar kibar erkekler. Ne kadar. Bu batı. Bitmiş. Aile mefhumu bitmiş. İnsanlığı bitmiş. Kan emmekten, insan öldürmekten insanlığını kaybetmiş, fıtratını bozmuş. Batı budur. Sen bunlar gibi olamazsın. Sen Müslümansın. Hanımının düğünlerde kadın erkek karışık düğünlere gitmesine izin veremezsin. Düğünlerde kalkıp ortada oynamasına izin veremezsin. Sen nasıl Müslümansın? Bakın bunu bir örnekle yakınlaştıracağım. Olayın ne kadar çarpık olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Sokaktan bir komşun gelse sana dese ki ya İsmail be, hanımın çağırsana bir önümüze çıksın, bir dans etsin önümüzde. Bir keyiflenelim ya, dans etsin, kıvırsın biraz dese ne yaparsın sen bu adama? Suratına döner tekme atar mısın, atmaz mısın? Ya hocam komşudur, ayıptır. Ya senin hanımına diyor ki kalksın önümde dans etsin diyor. Striptiz kulübün burası ya, striptiz kulübün burası. Senin karına dans etsin diyor adam. Sen bu adamı döver misin, dövmez misin? Döversin. Peki düğünlerde kadınlar erkekler ön tarafta dans etmiyor mu? Orada 500 tane erkek, 500 tane kadın. Hanımın sana diyor ki Recai ortaya çıkıp oynayabilir miyim, biraz kurtlarımı atayım? Recai de şöyle diyor. Tamam be hatun, çık biraz millet kadın görsün ya. Diyor musun demiyor musun Recai? Sen nasıl Müslümansın Recai ya? Ne farkı var? 500 tane erkek. Yani bu haramlığı ortadan kaldıran şey herkesin düğünde olması mı? Düğünde olduğu zaman haramlık helal mi oluyor? Meşru mu oluyor? Kadın erkek karışık düğün yapmak caiz değildir. Haremlik, selamlık uygulaması Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine dayanır. O da ayet-i kerimeden delil almıştır. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde gerisinden isteyiniz. Bu hem sizin kalbiniz hem de onların kalbi için en güvenli yöntemdir. Ayettir. Bu ayet-i kerimeden dolayı Muhammed Aleyhisselam hanımlarına karşı çok titiz. Yabancı bir erkek geldiği zaman dışarıdan içeriye geçin diyor. İçeriye geçin. Haremlik. Selamlık, ben selamlarım. Erkeklerle ben konuşurum. Siz onların yanında bulunamazsınız diyor. Ve hanımlarını içeriye gönderiyor. Allah aşkına kardeşler, Müslüman iseniz eşinizi kıskanın. Allah aşkına ablalar, Müslüman bir kadınsanız eşinizi yabancı erkeklerden kıskanın. Yabancı kadınlardan kıskanın. Bu da senin kadınlığının kalitesini ortaya koyar. Erkeğinle öyle bir ilgileneceksin ki başka kadınlara bakacak mecali kalmayacak. Zaten sana sahip. Başka bir kadına niye ihtiyacı olsun ki? Ama erkeğinle ilgilenmezsen başka alanlara kapı açarsın. Bu erkek seninle beraber olamazsa ve gider zina ederse günahın bir tanesi kime yazar? Zina eden erkeğe. İkincisi kime yazar? Onunla, kocasıyla beraber olmayan kadına yazar. Çünkü onun şehevi kuvvetini almadın. Kocalık hakkını vermedin ve zinaya gitti. Senin yüzünden. Günahın bir misli sana da yazıldı. Bu riskleri hepiniz göz önüne alın. Allah rızası için kardeşler, izin vermeyin. Eşinize ben düğüne gideceğim. Hatun, kadın erkek ayrı mı, karışık mı? Karışık, gidemezsin. İzin vermiyorum. Ayrı ayrı mı? Git. Eğlenin. Muhabbet yapın. Gülün, eğlenin. İlahi de dinleyin, oynayın, problem yok. Kadın erkek karışık, izin vermem. Ben günaha girmem, senin de günaha girmene izin vermem. Yarın öbür gün ben cennete gidersem, sen cehenneme gidersen ne olacak? Ben karısız kalacağım orada, hanımsız kalacağım orada. Olur mu bu? Olmaz. Ben seni orada da istiyorum. Orada da benimle beraber olabilmen için burada günahlardan sakınman lazım. Ya işte böyle. Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlayın. Bak hanımlarına davranış şekline bak. Çekiciliğini kaybetmemesi için hanımına nasıl davranıyor? Muhammed Aleyhisselam Ayşe annemizle koşu yarışı yapıyor. Koşu yarışından bir tanesini Efendimiz Aleyhisselam kazanıyor. Birkaç ay sonra Bir daha yarışa giriyorlar koşuyu. İlk yarışı Ayşe annemiz kazanıyor. İkinci yarışı Muhammed Aleyhisselam kazanıyor. Koşu yapıyorlar. Peygamberimizin de yaptığı sporlar vardı biliyorsunuz. At binme, deve binme, atıcılık, yüzme, koşma, güreş. Bunlar Peygamberimizin yaptığı sporlardır. Ayşe annemiz de hanımıyla koşu yarışı yapıyor. Aranızdan kaç tane adam hanımıyla koşu yarışı yaptı? Yok. Siz ancak pes yarışı yapın. Hanımızla pes oynayın. Koşu yarışı yok sizde. Hiç romantik değilsiniz kardeşler ya. Hiç romantik değilsiniz ya. Bak Muhammed Aleyhisselam'a. Koşu yarışı yaptı. İlk yarışı kaybetti Ayşe annemize. İkinci yarışı kazandı. Peşinden bir şey söyledi. Ya Ayşe, yarışı ben kazanmamın sebebi şu göbeğindeki fazlalıktır. Şişmanlamış Ayşe annemiz. Biraz göbek çıkmış. Çıkınca ne söylüyor? Sen göbekli kadınsın artık ben seninle beraber olmam. Bir an evvel boşanma işlemlerine başlayalım falan demiyor. Yarışı kaybetmenin sebebi bu göbeğindir diyor. Onu ikaz ediyor. Uyarıyor ama çok kibar. Muhammed Aleyhisselam'ın uyarı şekline bakın. Çok kibar, çok ince. Kaybettin, kaybetmenin sebebi işte bu göbeğindir diyor. Kocanın karısına davranma şekli. Ama şimdi kocalar ne yapıyor? Modern kocalar çalışmak zorundasın. Bu ailenin yükü sadece bana mı ya? Sen de çalışacaksın diyor. Karısını çalışmaya zorluyor. İslamiyet'te eve bakma yükümlülüğü, evin bütün ihtiyaçlarını giderme yükümlülüğü erkeğin sırtına verilmiştir. Allah erkekleri hanımları üzerine yönetici ve koruyucu olarak tayin etmiştir. Ayettir. Yönetici ve koruyucu. Koruyucu ne demek? Bütün ihtiyaçlarını onun ve çocuklarının bütün ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın. Dışarıda çalışmaya ihtiyacı olmayacak, kimseden bir şey istemeye ihtiyacı olmayacak. Allah bu yükü bizim sırtımıza vermiştir. Ama erkekler ne yapıyor şimdi? Ya işte evi yaparken, yuvayı kurarken borç altına girdim, sen de bana yardımcı ol. Sen de bir işe gir diyor. Kadını çalışmaya zorluyor. İngiliz bilim adamları araştırma yapmışlar. Bakmışlar ki çalışmak zorunda olan kadınlar, çalışan kadınlar psikolojik olarak ve fiziki olarak erkeklerden çok daha erken yaşlanıyor. O baskıyı, o dışarının baskısını kaldıramıyor. Erkeklerden çok daha kolay bir şekilde psikolojileri arızalanıyor. Fiziki güzellikleri daha kolay bir şekilde yıpranıyor. İslam, fıtrat İslam diyor. Muhammed Aleyhisselam ne söyledi? Hazreti Ali Efendimizle Fatıma'yı evlendirirken. Allah onlardan razı olsun. Ya Ali, ya Ali. Evrensel bir kaide. Evin bütün dış işleri sana aittir. Evin bakımı, evin gelirleri, evin giderleri bunların tamamını sen halledeceksin. Dış işler sana aittir. Ya Fatıma, evin bütün iç işleri sana aittir. Temizliği, düzenlemesi, bakımı, çocuklara bakmak bunların tamamı sana aittir. Bu İslam'ın prensibidir. Fıtrat İslam diyor. İslam diyor ki hanımını çalıştırma. Hanımını çalıştırma, evde boş vakti çok olsun. Kendini ilme versin. Çocuklarınız doğduğunda da hocalık yapsın. Ama şimdi kadın çalışıyor. Çocuklar doğunca da bakıcı çağırıyor. Sonra her akşam haberlerde bakıcı vahşeti. Bakıcı çocuğu döverken yakalandı. Şüphelenen anne baba 4 tane kamera koydu. Bakıcının her gece çocukları dövdüğü ortaya çıktı. Bakıcı vahşeti. Ya hangi bakıcı? Trilyon versen anası gibi bakamaz. Varsa iddiası olan geçsin karşıma. 2 tane çocuk sahibiyim. Kimse bu çocuklarıma anası kadar bakamaz. Yalan. Ama yok benim bir kariyerim var. Kariyerimi bozmak istemiyorum. Bakıcı tuttum. Çok iyi bakıyor. Çocuklarını ilk eğitimden, ilk öğretimden ve ilk psikolojik destekten mahrum bırakıyorsun anne. Mahrum bırakıyorsun. Bu çocuklar da yarın öbür gün anne sevgisinden, anne merhametinden yoksun olma sebebiyle ileride bir arıza, psikolojik arıza çıkarsa bunun en büyük sorumlusu sensin anne. Sensin. Başını duvarlara vur anne. Hadise bu ya. Şu İslam'a uy. Huzur içinde yaşa kurtul. Sakın buradan yanlış anlaşılmasın. Kadının çalışması haram değildir. Şartlar vardır. Şartları yerine getirirse çalışabilir. Ama İslam'ın prensibini ben burada aktarıyorum. Çalıştırmayın. Gerek yok deyin. Baklava börek yemeyiz. Peynir ekmek yeriz. Ama sen evinde otur. Huzurlu ol. Yıpranma. Psikolojik olarak sıkıntıya girme. Benim çocuklarıma hocalık yap. O bebeklerin ilk Kur'an eğitimini, İlk dua eğitimini sen vereceksin. Bakıcı verir mi? Bakıcı ay sonunda alacağı 2500-3000 TL'ye bakar. Çocuğa inna tayna guluvallahı öğretir mi? Fırça yemekten korktuğu için öğretmez. Benim ilk dualarımı Kur'an kursu hocam öğretmedi. Anam öğretti. Gel bakayım karşıma. Sen ne istiyorsun bu akşam? Anne irmik helvası istiyorum. Söylemesi ayıp değil. İrmik helvasına bayılırım. Çok severim. Ne istiyorsun evladım? 22 levası istiyorum anne. Heh, geç bakayım karşıma. Oku bakayım. İnna a'taynakal kevser. Fesalli li rabbika venhar. İnne şaniyeke huvel ebter. Oku. Ben de tak orada dinlediğim kadarıyla dinleye dinleye. O 10 tane duayı bana annem öğretti. Elem tara keyfeden Nas suresine kadar. Sadece dinlemekle. Hiç okumadım. Sadece ondan dinlemekle. Ezberledim. Sonra Kur'an kursuna gittiğimiz zaman pekiştirdik. 5-6 yaşlarında öğrendik biz bu duaları. Anamız bizim ilk hocamızdır. Bu her Müslümanın evinde olması gereken şeydir. Rahmetli babam ve amcam der ki biz duaları yine anamızdan öğrendik. 25-30 yaşlarında vefat etmiş anneleri. Babaannemiz. Bizi karşısına alırdı. Bütün duaları önce kendisi okurdu sonra biz ezberden okurduk. İlk hocadır, ilk mürşittir bu anne. Mürşid ona anneyi kaldırdılar, köle anneye çevirdiler. Sadece kocasından emir almakla mükellef olan kadını aldılar. Bir tane adamdan emir almakla mükellef olan kadını aldılar. 10 tane patronun ağız kokusunu çekmek zorunda olan modern bir köle haline getirdiler. İşte Batı'nın modernizmi. Batı'nın algı operasyonu. Allah-u Teala bu erkeklerimize, bu kadınlarımıza izan versin, hidayet versin. Amin, amin. Vaktin var mı kardeşim? Ben bir hidayet mesajı okumam lazım. Sevgili hocam, ben 27 yaşında bayan bir kardeşinizim. Bir gün Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlerken tesadüfen çıktınız karşıma. Bu karşılaşma boş değilmiş. Lütfen bunu okuyun. Sizi yaklaşık 4-5 aydır takip ediyor. Videolarınızı sabah akşam izliyorum. Sizi tanımadan önce de namaz kılıyordum. Lakin sayenizde özen gösteriyorum artık. Elhamdülillah namazın incelikleri. Huşu ile namaz videolarımı izlemiş muhtemelen. Daha bir özen gösteriyor. Kimin karşısında olduğunu daha bir anlıyor kardeşimiz hamdolsun. Eşimin namaza başlamasına da vesile oldum Allah'ın izniyle. Bunun mutluluğu da bir başkaymış ve selam. Geçen hafta anlattığım bir mesele vardı. Bir adamın namazına başlamasına vesile ol. Bir adamın içkiyi kumarı bırakmasına vesile ol. Hayat kurtarmayı bir kere tat. Bunun hazzını bir kere yaşa, o zaman sen beni anlarsın. Neden bu kadar koşturduğumu anlarsın. Bir kere ya. Bir adam. Bu ablamız da kocasının namaza başlamasına vesile olmuş ya. Bunun hazzı, mutluluğu çok başka hocam diyor. İki gündür kaza borçlarıma da başladım. Onları da kılıyorum. Geçmişe dönük de borçları kapatıyor hamdolsun. Düşüncelerimi, kafamı o kadar değiştirdiniz ki normalde de hayvansever biriydim. Ama şimdi doğaya, hayvanlara, bir meyveye hayranlıkla, aşk ile bakar oldum. Baktığım her şeyde Allah'ımızı görür oldum. Bakın eserden sanatkarı görüyor. Abların kalbine Allah hikmet pınarları akıtmış. 40 gün sadece Allah rızası için bir kul ibadet yaparsa Allah onun kalbinden diline hikmet pınarlarını akıtır. Gözlerine nur verir, baktığı şeyleri farklı görür. Bu ablaya da bunlar olmuş. O kadar lezzet alıyor ve huzur duyuyorum ki tarifi mümkün değil. Kur'an okunurken ağlayan insanlara anlam veremezdim. Şimdi benim de gözlerimden yaşlar süzülüyor. Kardeşler, ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyanların %99'u okuduğu şey manasını bilmiyor. Arapçası yok. Ama bunların birçoğunluğu Kur'an okurken ağlıyor. Neden manasını bilmediğin bir şeye ağlıyorsun ki? Çünkü o kişi Kur'an okurken biliyor ki bu Allah'ın kelimesi. Ben şu anda Allah'ın kelimelerini okuyorum ve Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle Allah ile konuşmuş oluyorum. Ben Allah'la konuşan bir insanım dediği için bu duygularla beraber ister istemez bu Kur'an'ı okurken ben yüzlerce belki binlerce defa ağlamışımdır. Elhamdülillah kalbim yumuşuyor. Hemen bu Kur'an'ı okurken kalbim yumuşuyor ve bazen gözlerimden yaşlar dökülür. Hiç manasını bilmeyen bir insanın da gözlerinden yaşlar dökülmesi çok normaldir. Bak bu ablada da benzer durumlar söz konusu. Rabbime, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ve sonrasında 4 halifemize bağlılığım o kadar arttı ki çok mutluyum hocam. Nelere vesile oldunuz bir bakın. Bir aydır dua ediyorum Rabbime, dua ediyordum Rabbime. Allah'ım Peygamber Efendimiz'in hürmetine bana örtünmeyi sevdir, nasip et diye. Kapanamam, çok zor, hayatta yapamam diyen ben dün önce Allah'ın izni sonra da sizin vesilenizle tövbe edip örtündüm hocam. Elhamdülillah kardeşimiz bak 27 yaşında. Daha önce ne söylüyor? Yapamam ben ya. Zor bu iş ya. Elhamdülillah Rabbimiz kalbine hidayeti indirmiş. Çünkü hamle yapıyor. Çünkü çalışması, hareketi var. Ve örtünmüş. Bana örtünmeyi ve emirlerini yerine getirmeyi nasip ettiği için de iki rekat şükür namazı kıldım. Dua ettim Allah'ıma. Allah dualarımı kabul etti hamdolsun. Sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü siz vesile oldunuz hocam. Bilin, siz de mutlu olun istedim. Kardeşim, ben çok mutlu oldum ve yüzlerce hidayet mesajından çok fazla mutlu oluyorum. Bunların en etkilendiklerimi de burada paylaşıyorum elhamdülillah. Artık eşimle birlikte izliyoruz sizi. O da ben de öğrendiklerimizi amele dökmeye çabalıyoruz. Yakınlarımıza, eşe dosta anlatıyoruz öğrendiklerimizi. Önceden dualarımızda ev vardı. Şimdi sadece imanlı ölebilmek için yalvarıyoruz Allah'a. Allah'ım bize ev ver. Allah'ım bize ev ver. İnsanların çoğunluğu böyle dua eder. Dünyalık isterler. Evi elde ettiği zaman başka bir şey isteyecek. Yine dünyalık isteyecek. Peki imansız gidersen, son nefesinde şehadet getiremeden gidersen, o evin sana bir faydası olacak mı? Kardeş, yoktur. Yoktur. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah rızası için siz de eşim ve benim için salih ve saliha kullar olabilmemiz için dua eder misiniz hocam? Tekrar Allah razı olsun. Size ne kadar dua etsem azdır. Evinizden huzur, bereket, kalbinizden iman eksik olmasın. Hayırlı akşamlar hocam. Ablacığım, Allah Teala seni sevsin. Şu örtünme işinde seni sabit kılsın. Etrafından birçok arkadaşın, tanıdıkların, eski tanıdıkların gelecekler ve sana şunu diyecekler. Gerek yok, daha erken, 27, erken. 47, 57 tamam. 47, 57 olur. 27 çok erken. Bunu diyecekler bak kesin. Mahalle baskısı olur her örtünen insanda. Her namaza başlayan, sohbete başlayana mahalle baskısı olur. Dinlemeyin, sizi yaratanı dinleyin. Size bu güzelliği, bu nimetleri vereni dinleyin, Allah'ı dinleyin. Onları dinlemeyin. Ablacığım, Allah ayaklarına istikamet versin. Amin. Amin. Başka bir mesaj okuyacağım. Hem kapatacağım. Hocam, Allah sizden razı olsun. Her şeyimi kaybetmiş vaziyetteyken, YouTube'da film izlerken boş boş sizi gördüm. Bunu anlamadım. Yani filmden sonra bizi tavsiye etmesi garip bir şey. Belki bir film başlığı falan mı oldu bilmiyorum. YouTube'un algoritmasını hala anlayabilmiş değilim. Çok alakasız bir şey. Adam şarkı seyrediyor. Tak benim video giriyor araya. Anlaşmam falan da yok YouTube'la yani. Kaldı ki benim videomu kaldırmışlar. 90 günde ceza verdi YouTube bize. İçeride adamım olsa ceza veremez. FETÖ'cü olsaydım asla bana ceza vermezdi. 90 gün canlı yayın cezası vermişler bizim kanala. Sebep? Filistin hakkında bir tane şiir yazdım. Kardeşim de buna klip yapmış. Çok güzel bir klip. Oradan görüntülerle. Klibi bir vermişler. Tak hemen YouTube demiş ki olmaz. Siyonistlerin kollarının nerelere kadar uzandığını görün kardeşler. Adamlar o kadar kuvvetli ki YouTube'a bir emir çekiyor, ihtar çekiyor. Bunu kaldır. Burada bizim gerçek yüzümüzü ortaya koyuyor. Adam şiir yazmış. Bir de bizim insanları katlettiğimiz görüntüleri de koymuş arkaya. Kaldır bunu. Diyor. YouTube'daki diyor ki abi tamam. Tamam abi. Sen efendimizsin. Diyor. Tak bizim videoyu kaldırıyor. Bize de 90 gün canlı yayın yasağı koymuşlar. Başka kanaldan canlı yayın yapıyoruz. Kafirin ne kadar kuvvetli olduğunu görün. Bundan 200 sene önce biz böyle kuvvetliydik işte. Oraya diyoruz ki benim sınırlarımdasın ey Fransız kralı. Sen, benim ülkem senin sınırına yakın. Senin orada dans diye bir şey çıkmış. Ya bunu kaldır ya da ben oraya gelirim seni koltuğundan kaldırır hoplatırım. Kanuni bunu yazdı. Onların, Fransızların yazarları kitaplarında anlatıyor bu olayı. Bizimkiler anlatmıyor. Kanuni'nin Fransız kralına çektiği bir ihtar. Adamlar 100 yılı boyunca dans yapamadılar kardeşler. Fransa'da 100 yıl dans yasaklandı, Kanuni yasakladı. Biz bu kadar kuvvetliydik. Ama bu kitaba sarılmayı bıraktık, yaşamayı bıraktık. Allah gücümüzü aldı. Şimdi çabalıyoruz ki eski gücümüzü bir daha tekrar bize geri versin diye. Sizi gördüm birkaç kez izlemedim, girmedim videoya. En son 3 ay önce bir gece izledim ve devam ettim. Namaza başladım. Ardından her sohbete gitmeye başladım. Şimdi gittiğim sohbetlerde sizden de bahsediyorum. Kardeşler, ehli sünnet olduktan sonra her yerde sohbete gidebilirsiniz. Cahil sufilere aldanmayın. Sahte tarikatlara aldanmayın. Cahil sufiler, cahil tarikatçılar ne derler? Sadece bizim tarikatımıza geleceksin, bizim sohbetimizi seyredeceksin. Başka hiçbir yere gidemezsin. Gidersen sana ahirette şefaat etmeyiz, seni kurtarmayız. Oğlum seni kim kurtarsın ya? Seni kim kurtarsın ya? Şu cahilliğe bak. Hani şefaati garanti, bunun şefaat etme yüzdesi garanti. Bir de ondan başkasına gidersen sana trip yapıyor. Bak kurtarmam ha. Bak öbür tarafta kurtaramam sırata gelin. Sen kendini kurtarmaya bak oğlum. Şefaat haktır. Kur'an ve sünnetle sabittir. Ama sendeki bu özgüven ne ki? Nereden geliyor bu özgüven? Birisinden bir ahit mi aldın? Bir söz mü aldın? Allah rüyana gelip sana bir söz mü verdi? Tamam senin 500 kişiye şefaat vereceksin. Yok böyle bir şey. Ne bu tripler ne bu hareketler? Ehli sünnet olan her hocanın sohbetlerini seyredebilirsiniz kardeşler. Benden size müsaade izin var. fetvasını da veriyorum. Kim derse ki benden başkasının sohbetini seyretme, ehli sünnet olsa bile sohbetini seyretme, sapıktır. Kendisini peygamber konumuna koymuş demektir. Ondan başkasına tabi olmamak zorunda olduğumuz tek kişi peygamberdir. Aramızda peygamber de yok. Övgüler ve selam efendime olsun. Gitti. Şimdi onun dinini yaşayan, 14 asırlık İslam'ı yaşayan kim varsa her alimden, her aşıktan, her hocadan, her sadıktan istifade edebilirsiniz. Bunu unutmayınız. Cahil sufilere itibar etmeyiniz. Herkese sizi tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Sizin sohbetinize de geldim 3-4 kere ama bir kez bile sarılma fırsatı bulamadım hocam. Çok enteresan. Buraya gelen bütün kardeşlerle en azından bir resim çektiririz, bir müsafaha yaparız. Herhalde kardeş uzakta kaldı. Etrafımız biraz kalabalık oluyor sohbetten sonra. O yüzden ilgilenemiyorum kardeşler sizinle. Sadece müsafaha ediyorum, selamlaşıyoruz. Hem çıkıyorsunuz. Bize anlayış gösterin yani. Dur, hocayla oturalım, 5-10 tane soru soralım falan. Burada böyle bir imkan yok. Soru soracak olan kardeşlerim bana sosyal medyadan yazarlar ya da ses kaydı atarlar. Ben Allah'ın izniyle bir gün içinde muhakkak dönerim. Bana 24 saat verin. İnşallah bir gün size sarılabilme imkanım olur. Sizi hem hoca hem de abi gibi görüyorum. Güvenilir bir abi. Allah sizin gelmiş, geçmiş, gelecekte olan bütün günahlarınızı affetsin. Amin. Kardeşim sen buraya gel, ben sana hemen sarılacağım. Allah senden 1000 kere razı olsun. Şu duaya bak ya, parayla alamazsın ya. Bu içten dua bu. Gelmiş, geçmiş, gelecekteki bütün günahlarını affetsin hocam diyor. Kapsadı adam, tamamen kapsadı. İnşallah bir tane günahım kalmaz. Bütün günahlarınızı affetsin. Sizin anlattıklarınızı anlatarak iki kardeşim daha namaza başladı. Sadece copy paste yapmış. Copy paste. Kopyala yapıştır. Olay çok basit ya. Aa, hocadan şöyle dinlemiştim. Benim argümanlarımı kullanıyor. Benim anlatış tarzımla, örneklendirmelerimle örneklendiriyor. Adamın aklına yatıyor. İki tane kardeşimi namaza başlattım diyor. Şimdi bu kardeş bir bağımlı oldu artık. Bizim sohbetlerimizi izleme bağımlısından çık, geç onu. İnsanların hayatını kurtarma bağımlısı artık. Bu kurtulamaz. Hayatı boyunca sonuna kadar bir şey için çalışacak bu. İş, güç, çalışma falan bunu yapacak. Bunun yanında nasıl insanları kurtarabilirim? İçkiyi terk ettireceğim, kumarı terk ettireceğim, namaza başlatacağım. Bu adam şimdi bağımlı oldu artık. Allah hepinizi bağımlı etsin kardeşler. Amin. Amin, amin. İki kardeşim daha namaza başladı. Çok seviyoruz hocam sizi. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kardeşim Allah Teala tesirini artırsın. Amin. Rabbim yardımcın olsun, yardımcın olsun, yarin olsun. Amin. Dostun olsun inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Bu hafta Rabbim nasip ederse pazar sabah namazında halifemiz Abdülhamid Han'a yakın bir yerde camide olacağız. Namazı orada kıldıktan sonra halifenin kabrinin başına geçeceğiz. Kur'an okuyacağım, dua edeceğiz beraberce. Aklınızda olsun, müsait olan kardeşler sabah namazına gelsinler. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.